2 uur. Umberto Tan. Post-COVID-patiënten krijgen niet alleen te maken met fysieke klachten als benauwdheid en overprikkeldheid, maar ook mentaal hebben ze het zwaar. De rest van de wereld gaat gewoon verder, het draait gewoon door dus, en het lijkt alsof corona nooit heeft bestaan. Dat zorgt voor eenzaamheid onder deze groep patiënten. Straks praat ik met Kirsten Erkens, die zelf ook post-COVID heeft. Maar eerst het miljardenverlies bij de Nederlandse Bank in het NOS Journaal. Met Casper Meijer. De Nederlandse Bank heeft afgelopen jaar ruim 3,5 miljard euro verlies geleden. Het komt vooral door maatregelen om de economie te ondersteunen, vertelt economie-redacteur Nick Wouters. Dat deden ze door schuldpapier op te kopen. Daar krijgen ze bepaalde rente op. Die was toen heel laag. En je ziet nu dat die rente in korte tijd opgelopen is. De centrale banken moeten rente uitbetalen aan banken weer, die geld bij hun stallen. Tegelijkertijd zijn die inkomsten die zij van die landen krijgen en van die bedrijven waar ze dat schuldpapier van hebben opgekocht, zijn nog altijd laag. Dus aan de ene kant komt er weinig geld binnen, gaat veel geld uit. Dus is er een enorm verlies. Ook veel andere centrale banken leden om dezelfde reden verlies. De Nederlandse bank heeft buffers om het verlies op te vangen, maar voor Nederland betekent het dat de bank geen miljarden in de staatskas kan storten, zoals jarenlang gebruikelijk was. Ajax speelt in de achtste finale van de Conference League tegen Aston Villa. Dat is zojuist duidelijk geworden bij de loting in Zwitserland. Voetbalcommentator Jan Rolfs. Jan, Aston Villa, denk je dat ze daar blij mee zijn in Amsterdam? Nou ja, Aston Villa is op dit moment de nummer 4 van de Premier League. Een ploeg wordt getraind door de Spanjaard Unai Emery. Die als trainer 4 maal de Europa League won. 3 maal met Valencia, 1 maal met Villarreal. Aston Villa werd de groepswinnaar in de pool in de Conference League met AZ dit seizoen. Villa won thuis met 2-1 van AZ. En uit in Alkmaar met 4-1. Dat zegt genoeg, hè, over de kracht van deze ploeg op dit moment, zou je zeggen. Ja, mooie uitdaging, zou je kunnen zeggen. Hoeveel kans geef je Ajax? Nou ja, Ajax zit ondanks het feit dat ze zich gisteravond dus met heel veel geluk wisten te plaatsen voor de achtste finale in de Conference League, toch wel in een mindere fase. Hè. Ook tegen Bodø/Glimt, die ploeg uit Noorwegen, was de ploeg van John van Schip zoekende, leed Ajax veel balverlies en creëerde bijna geen kansen. De resultaten van de laatste weken zijn ook heel mager. Nederlaag bij Heerenveen, gelijkspel in eigen huis tegen NEC. Dat zegt genoeg over de gebrekkige vorm van Ajax op dit moment. En dus is dan een goede ploeg als Aston Villa uit de Premier League een loodzware loting. Ja. Zijn er nog andere interessante wedstrijden vandaag uit de lotingen gerold? Nou, ik vind de Europa League wel interessant dan. Met Benfica tegen de Rangers uit Schotland. Sparta-Praag tegen Liverpool, grote ploeg dus uit Engeland. En AS Roma, dat Feyenoord dus gisteren na strafschoppen uitschakelde in de Europa League, gaat nu spelen tegen Brighton uit Engeland. Dankjewel Jan Rolfs. En de wedstrijden tussen Ajax en Aston Villa zijn op 7 en 14 maart. Een jongen van 17 uit Rotterdam is opgepakt omdat hij vanaf een loopbrug een winkelwagen op een vrouw zou hebben gegooid. De vrouw liep woensdagavond uit een supermarkt toen de boodschappenkar op haar terechtkwam. Ze raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De Belgische YouTuber AZ heeft ruim 125.000 euro opgehaald met de crowdfunding. Gisteren werd hij veroordeeld tot een boete van 800 euro en een schadevergoeding van minstens 20.000 euro... omdat hij de namen heeft genoemd van studenten van vereniging Reuzegom die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia in 2018. Een politieagent die in Rotterdam schoot op een verdachte auto met 3 mensen erin moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van poging tot doodslag of zware mishandeling. De agent schoot tijdens een controle toen de bestuurder naar een wapen leek te grijpen en wegreed. De Slovaakse wielrenner Peter Sagan wordt binnenkort geopereerd aan zijn hart, meldt een bekende Italiaanse sportkrant. Bij de drievoudig wereldkampioen op de weg is een te hoge hartslag gemeten. Dat gebeurde na een crash tijdens een mountainbike-wedstrijd afgelopen weekend. Waar de hoge hartslag precies door komt, is niet duidelijk. Bij de operatie in Italië zou de artsen hartweefsel gaan weghalen. Sagan stopte vorig jaar als wegwielrenner en richt zich nu op het mountainbiken. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Het is maximaal 9 graden vanmiddag. Vanavond wordt het weer droger en morgen lijkt op vandaag. De ANWB, verkeersinformatie. Erik Evengroen, lijkt gisteren op vandaag. Nou, tot nu toe valt het nog mee, hoor. Er staan wel wat korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 10 minuten. Wel 2 opvallende. A12 Arnhem en richting Den Haag. Bij Knoopert Oude Rijn is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. En de A17 dan Roosendaal richting Dordrecht. Voor Knoopert Klaverpolder 3 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Ster. Het Nederlands Kamerorkest speelt ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe! Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israël Schreuer en vele anderen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, de mooiste middag van de week. Zo zie ik het maar. We zijn tot 4 uur inderdaad. We gaan het onder andere hebben over misdaad. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Geweld moet stoppen, ja, sowieso. Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces. Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor. Ja, dit is de intro van de Parool Misdaad podcast, waarin misdaadverslaggevers Paul Vugs en Wouter Laumans onder leiding van Corrie Gertsma de grote en kleine misdaad bespreken. En daarmee gaan ze nu ook het theater in. Nou sta jij heel vaak in theater, Peter. Heb jij ooit wel eens gedacht of erover nagedacht om misdaadverslaggever te worden? Nee. Nee, hè? Nee, waarom past het niet bij jou? Poeh. Nou, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in misdaadseries. Dat vind ik leuk om te kijken. Precies. De Lupin-achtige en dat soort. Maar om zelf misdaadverslaggever, nee. Dat zit ver van humor af ook, voor mij. De humor is ver te zoeken. Dat is een beetje misschien wel een ding. We hebben natuurlijk straks een vooruitblik op de cruciale wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen vanavond. Verslaggever en presentator Fresia Cousinho-Arias van ESPN is in Sevilla, waar de Nederlandse vrouwen om 9 uur tegen Spanje spelen. Ja. Bij winst is deelname aan de Spelen zeker. En dus is de vraag, doen sterspelers als Miedema en Pelova mee? Ik zie Miedema en Pelova niet meetrainen. Dat is een probleem. Ja, misschien. Maar misschien ook niet. Dan moet je niet te veel consequenties aan verbinden. Ik heb nooit de regel gehanteerd bij het vrouwenteam. Je moet de dag voor de wedstrijd trainen als je wil meedoen. Dus geen conclusies aan verbinden. Maar het is wel puzzelen, ja. Het is puzzelen, het is ook spannend. Ja, maar ik hoor van Andries, ze spelen mee. Ze spelen mee. Ja. Maar wat denk je? Gaan ze het redden of niet door aan jullie winnen tegen Spanje? Ja, ze werden een half jaar geleden werden ze helemaal weggetikt. Ja. En toen werd het ook nog wel gelijk. Ja. Of half jaar, een jaar. Ja, anderhalf jaar. WK. Dat is een jaar geleden. Maar raar genoeg, het vertrouwen zit erin. En ik denk dat ze er zelf heel erg in geloven. Dus ik zeg, ja, ze gaan het redden. Ze gaan het redden. We moeten ook optimistisch zijn in het leven. Archeoloog Martijn van Haasteren zit hier aan tafel. En je hebt iets bijzonders. Heb je ook bij eigenlijk, Martijn? Ja, het ligt hier naast me. Ik zie het, ja. Ja. Nou, we gaan nog niet zeggen wat het precies is. Maar hoe oud is het wat je in je handen hebt? Dit komt uit de Romeinse tijd. Dat is de eerste eeuw na Christus. Dus 1900 jaar oud ongeveer. 1900 jaar oud. Verder nog kunnen we AI-ziektes, kunnen we met AI-ziektes als kanker sneller en beter opsporen? Het antwoord is ja. Michiel Maas doet er onderzoek naar in Nijmegen. Straks zijn verhaal. En natuurlijk Arend Dwarshuis aan het einde van het tweede uur. Dit keer over een bijzonder project, Beleef de Lente, waarbij je live kunt meekijken in verschillende vogelnesten. Maar het is vrijdag, dus Montel Jordan. This is how we do it. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, yo, we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and my guys and can I. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party. Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the crack in the old school bag. How we do it, all hands are in the air, and wave on from here to there. If you're an OG Mac or a wannabe player, you see the hood's been good to me, ever since I was a lowercase G, but now I'm a big G, the girls see I got your money, $100 bills, y'all. If you were from where I'm from, then you would know, that I gotta get mine in a big black truck, you can get yours in a six ball. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up. And let me hear the party say, I'm kind of buzzed, it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school back. Life show was slow, and all they said was 6'8" he stood, and people thought the music that he made was good. They lived the DJ, and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash, sell a million records and we're making the dash. Oh, I'm buzzing because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. Montel Jordan uit 1995 alweer. This is how we do it op NPO Radio 1. De meeste mensen, de meeste van ons denk ik, denken er niet meer dagelijks aan. Maar ze zijn er wel degelijk. Tienduizenden in Nederland die kampen met post-covid. Oftewel langdurige klachten na een coronabesmetting. Ze hebben niet alleen fysieke klachten, maar ook mentaal is het vaak zwaar. De wereld rond de post-covid patiënten draait door. Daarnaast lijkt er steeds minder begrip voor de klachten te zijn. Dat levert regelmatig gevoelens van eenzaamheid op. Onderling wordt deze problematiek uitgebreid besproken, onder meer in lotgenotengroepen. En Kerstin Erkens heeft zelf post-covid en leidt regelmatig online bijeenkomsten met haar lotgenoten. Nou, bent u hier binnengekomen en de prikkels zijn nogal heftig, begrijp ik. Ja, dat klopt. De muziek net van Montel Jordan, ik vind het heerlijk, maar u denkt van, ah, oh, verschrikkelijk en dat is niet lekker. Nee, normaal heb ik altijd oordopjes in of koptelefoon op. Überhaupt voor omgevingsgeluid in het algemeen? Nou, in openbare gelegenheden wel vaak, ja. Het licht is niet prettig. We hebben het wel gedimd, maar het is nog steeds niet prettig. Dit is echt heel fel voor mij. Wat gebeurt er dan met uw lijf als u dit allemaal merkt aan geluid en licht? Ja, het trekt gewoon echt mijn hele energie weg. Je voelt jezelf gewoon steeds moeer worden. En dat heeft u sinds COVID? Sinds COVID, ja. Wat voor klachten heeft u nog meer? Ik heb zeg maar, PEM noemen ze dat, post-exertionele malaise. Dat is als je inspanning hebt, zeg maar, fysiek, cognitief, emotioneel, daar word je zieker van. Dus grote kans dat deze druk, zeg maar, en dat ik daar straks heel erg ziek van ben en dat ik morgen gewoon op bed lig en misschien wel een hele week ervan bij moet komen dat ik hier nu ben. En waarom vindt u het belangrijk dan om ondanks die gevolgen hier te zijn? Er is gewoon aandacht nodig voor de symptomen van post-covid, zeg maar. Het wordt nog veel te weinig herkend en erkend. Mensen lopen daar tegenaan in de familiekring, in vriendenkringen. De hele omgeving heeft daar weinig begrip voor. Niet altijd trouwens, maar wel vaak ook bij WIA-keuringen. Er zijn nog steeds verzekeringsartsen die niet geloven dat post-covid bestaat. Ik vind het wel heel erg belangrijk om het ook toe te lichten. Zeg maar. En hoe weet u zo zeker dat het inderdaad bij u ook post-covid is? Dat is lastig, want ik ben besmet geraakt in de eerste golf. Ik werkte niet in de zorg, dus er was geen mogelijkheid te testen voor mij. En dat betekent dus ook dat ik niet het officiële vinkje heb, zeg maar. Hè, zoals in het begin dat je een test nodig had. Mm-hmm. Maar de specialisten en de huisarts heeft dus nu vastgesteld, zeg maar, dat de klachten zijn passend bij long-covid. En dat is nu ook erkend. Zijn die klachten in de loop der jaren, zijn ze gestabiliseerd? Zijn ze erg geworden? Worden ze iets minder? Hoe ontwikkelt het zich? Het wordt steeds erger. Het wordt erger? Het wordt erger, ja. En wat wordt erger? Mijn benen willen steeds minder lopen, zeg maar. Dus mijn fysieke inspanning wordt steeds minder. Ik heb inmiddels een scootmobiel. Ik heb ook een opvouwbaar scootmobiel nu. Zodat ik ook nu in de uitzending hier kan zijn. Mm-hmm. En ook nog af en toe eens iets kan ondernemen. Want fysiek lopen, dat trekt ook dus mij helemaal leeg. Is er een verschil tussen post-covid en long-covid? Nee, dat is eigenlijk dezelfde term. Is precies hetzelfde, ja. En het is begonnen met long-covid omdat mensen dachten dat het echt een longziekte was. Maar het is eigenlijk een post-infectieuze ziekte, zeg maar. Het tast het hele lichaam aan. Het is een multisysteemziekte. Wat voor gevolgen heeft dit? Het feit dat u al zo lang met deze ziekte rondloopt? Rondrijdt nu tegenwoordig? Het is voor mij eigenlijk een stukje levend verlies. Ik ben een heel rouwproces doorgegaan doordat ik steeds meer dingen verlies in mijn leven. Je raakt je werk kwijt. Ik kan niet meer meedoen met sociale activiteiten. Mijn sociale omgeving wordt gewoon ook steeds minder, zeg maar. En daarnaast alle dingen waar ik plezier van kreeg. Ik vind het altijd heerlijk om een stuk te gaan wandelen. Ja, dat lukt mij dus nu niet meer. En ook cognitieve inspanning. Ik vond het leuk om puzzeltjes te doen of sudoku's of dat soort dingen. Ja, dat trek ik nu cognitief niet meer. U trekt het niet, maar trekt uw omgeving het nog? Er wordt steeds minder. Ze vinden het gewoon heel erg lastig om te zien dat ik hiermee worstel, zeg maar. Het is natuurlijk ook verdrietig te zien. Eerst was ik gewoon heel actief ondernemend, sociaal. Dat ik nu terugtrek. We hebben nu net, zeg maar, weer de coronatijd gehad. En we lopen nu nog uit in de grieptijd. Ik ben zelf ook heel erg bang om weer besmet te raken. Omdat nu kan ik nog 1 activiteit per dag doen. Ik kan hier zitten. Maar een besmetting, mijn immuunsysteem is zo over de kop al. Dan kan het misschien zijn dat ik bedlegerig word. Dat is iets wat ik echt wil voorkomen. En dan zegt de omgeving zegt van ja, je zegt af voor een verjaardag omdat er verkouden mensen zijn. Dan kan je niks meer. Maar dan denk ik van ja, als ik straks bedlegerig ben, dan kan ik echt helemaal niks meer. En nu zijn natuurlijk de long-covid-klinieken, die worden gefinancierd. Dat is voor mij nog wel een stukje hoop. In eerste instantie voor verlichting van mijn klachten. Ja. En dan ga ik nu niet het risico lopen om weer opnieuw besmet te raken. Heeft u medicijnen? Ik heb zelf, zeg maar, ben ik erachter gekomen dat ik... ook doordat er allerlei studies zijn geweest, als je immuunsysteem heel erg over de kop gaat, kun je dus een histamine-intolerantie krijgen. Histamine-intolerantie, wat mensen met hooikoorts ook hebben. Precies, alleen dan kun je dus van meerdere dingen... Dus als je immuunsysteem helemaal actief is, alert is, kun je zelf histamine aanmaken. Voeding kan... Je kunt op voeding histamine rijk... Sorry hoor. Geef niet. Dat is mijn COVID-brein. Dus je hebt voeding die histamine vrijmaakt in je lichaam. En je hebt voeding die heel veel histamine bevat. En mijn huisarts die was op een gegeven ogenblik bereid... naar aanleiding van een artikel in Nature.com... om contact op te nemen met medische adviseur van C-Support... En toen heb ik, zeg maar, 2 medicijnen gekregen om histamine te remmen. Dat is een histamineblokkade en een heel zwaar dieet. Dus ik zit nu al meer dan een jaar op een heel streng dieet. Dus dat is ook lastig als je uit eten wil of iets dergelijks. Maar geeft u mij eens een voorbeeld, wat kunt u niet meer eten? Geen tomaten, geen bananen, geen spinazie, geen champignons, geen gefermenteerde producten. Maar al dit soort zakjes. Gevolgen, hè? Fysieke gevolgen, voedselgevolgen, sociale gevolgen. Een van de dingen waar het ook over gaat is over de toename van eenzaamheid met post-covid patiënten. Die eenzaamheid herkent u? Klopt. En wat doet dat? Ja, dat is heel verdrietig. Want mijn leven staat op dit moment stil. En andere mensen leven door. Als u naar mij kijkt, wat ziet u dan? Ik zie een vrouw met een, ogenschijnlijk gezond. Verdrietig, want u heeft tijdens het gesprek heeft u constant tranen in uw ogen. Voorzichtig. Dat is wat ik zie. Ja. U realiseert zich nu niet dat ik hoor bij de 90.000 mensen die ernstig zijn aangedaan door long covid. Nee, dat zie ik niet. En dat is dus het onzichtbare waardoor er heel veel onbegrip is voor mensen. Ze voelen zich niet gezien. Ik voel me soms ook niet gezien. Vinden mensen u soms een surpiet? Nee, ja, je merkt dat ze dan... als je vragen van, als ze nog vragen hoe het met je gaat, want een heleboel mensen zijn daarmee opgehouden, dan willen ze het antwoord niet weten. Want eigenlijk willen ze horen dat het beter met je gaat. En het gaat niet beter met me. Het blijft of stabiel of ik ga achteruit. En dat vinden mensen denk ik ook heel confronterend. Is dit waarom ook u die lotgenootgroepen begeleidt en erover praat over precies dit probleem? Want het is een heel herkenbaar onderwerp. Ik heb nu, zeg maar, 5 groepen begeleid. Ja. En het komt elke keer weer terug. Dat mensen die voelen zich niet gehoord, niet gezien. Ze worden niet geloofd. Als je opmerkt van ik ben eenzaam, dan zeggen ze... ja, kom eens van die bank af, ga eens een stuk wandelen. De frisse buitenlucht doet je goed. Nee, wij worden zieker van inspanning. Dus... dat is voor ons niet de oplossing. Ze missen soms een luisterend oor. En wat ik bijvoorbeeld ook hoor, dat er ook eenzaamheid is in een gezin. Binnen een gezin, dan hebben ze een gezin wat soms niet helpend is. Die geloven het niet. Maar je hebt ook gezinnen die wel heel erg helpend zijn. Mm-hmm. En dan hebben zijn gezinsleden, bijvoorbeeld nu is net carnaval geweest, die zijn dan lid van zo'n vereniging. En dan zeg je van, oh ja, ga maar gezellig naar die carnavalsavonden, zeg maar. En dan blijven dus heel eenzaam en alleen thuis. Je gunt ze dat van alle harten, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat het heel verdrietig is dat je daar dan zelf niet bij kan zijn. Waar zit voor u de hoop? Waar zit bij mij de hoop? Nou, bij mij zit nu de hoop dat er nu onderzoeken zijn opgestart om te achterhalen hoe het mechanisme eigenlijk is van long-covid. En daar zie ik echt wel parallellen met mijn eigen lijf, zeg maar. Dus daar zit hoop. En een stukje hoop zit ook dan in die polyklinieken. Dat ze ook de kennis, zeg maar, die polyklinieken al hebben opgedaan in het buitenland misschien mee kunnen nemen. Want daar zijn al heel veel trials geweest met medicijnen die bestaand zijn voor andere klachten. En die kunnen de klachten verlichten. Wil niet zeggen dat je genezen bent, maar dan wordt je leven wel weer een stukje leefbaarder. Dank voor het verhaal. Ja. Laten we hopen dat tot meer begrip leidt. Dat is het enige wat u kunt hopen op dit moment. En de genezing natuurlijk. Ja. Kirsten Erkens, meer informatie over de lotgenootgesprekken is te vinden op postcovidnl.nl/ervaringen. Dankjewel. Desce de lá, desce baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê? Encontrar quem te ame com toda a força e a dor, e assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar pra quem te merecer. Estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar, se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater, só se entregar pra quem te merecer, pra quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver. Ah, o meu conselho é pra te ver feliz. Mijn advies is om je gelukkig te zien. Malou, ze deed mee in 2019 aan The Voice Brazilië en nu te horen op NPO Radio 1. Straks Peter Heerschop met zijn column, met zijn week, met liefde. En we gaan het ook nog hebben over een wereldprimeur in de archeologie. Martijn van Haasteren ontdekte een bijzonder object uit de Romeinse tijd. En hij heeft het meegenomen. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Een Rotterdammer van 17 is aangehouden omdat hij een winkelwagen op een vrouw zou hebben gegooid. De vrouw liep woensdagavond uit een supermarkt toen de boodschappenkar op haar terecht kwam. Ze raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de politie zagen getuigen dat de kar vanaf een loopbrug naar beneden werd gegooid door vier jongens. Voor de tweede nacht op rij was het te druk bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er mogen maximaal 2000 mensen slapen in het aanmeldcentrum. Maar afgelopen nacht waren het er 58 te veel. Het COA moet daarom opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente. De Belgische YouTuber EZ gaat in beroep nadat hij gisteren is veroordeeld voor laster en eerroof. EZ, die in het echt Nathan van der Gunst heet, had in een video namen genoemd van studenten van vereniging Reuzegom die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia in 2018. De YouTuber kreeg een boete van 800 euro en moet een schadevergoeding van minstens 20.000 euro betalen. En in de achtste finales van de Conference League speelt Ajax volgende maand tegen Aston Villa. De Amsterdammers konden meeloten na de 1-2-overwinning gisteravond op Boedeglimt. Aston Villa is bezig met een sterk seizoen en geldt als de zwaarst mogelijke tegenstander. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Dag Roberto, het staat ongeveer 100 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Marhezen en Nederweert een file met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Knoopend Oude Rijn 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij Den Haag op de N211 richting Delft tussen Wateringen en de aansluiting met de A4 een half uur oponthoud. Daar staat een auto met pech. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is iets vroeger dan normaal. Het is, ik wacht nog even 5 seconden, maar dan is het 3:01. En het is de hoogste tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Ik ga ervoor zitten, hoor. Nou, ga er maar lekker voor zitten. Heerlijk. Ja, ik neem de week door. We beginnen met maandag. En terugkijken op het weekend. Vorig weekend. Er waren nogal wat topprestaties van de Nederlandse sporters afgelopen weekend. Op het NK Indoor Atletiek liep Femke Bol een wereldrecord op de 400 meter. Ze was weer belachelijk snel. Hoe snel? Nou, in het verblijf van Beekse Bergen zaten de jachtluipaarden bewonderend te knikken. Ook een beetje omdat een rondje van 200 meter voor de meeste dieren in gevangenschap een utopie is. Maar daar gaat het nu niet om. Bij de WK Zwemmen was er goud voor Marit Steenberg en Tess Schouten. Bij de WK Schaatsen goud voor Joy Beunen. Joy, zo hoor je. Alles begint met plezier. En op diezelfde WK was het 3 keer goud en 1 keer zilver voor Irene Schouten. Irene Schouten, het schaatswonder van Zwaagdijk, de wals uit West-Friesland. Mevrouwtje Marathon, de soepeldraaiende derwies van de 3000. Miss Massa start, zei hij altijd harder kan. Vrouw met de gulden glimlach, voorbeeld van de nieuwe nuchterheid. Half mens, half longinhoud. Die artist formerly known as gewoon Irene. Ze heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Ze is meervoudig Olympisch kampioen, veelvoudig wereldkampioen, heel veelvoudig marathonkampioen. Ja, misschien is ze nog steeds zo ongeveer de beste op schaatsen. Maar ze kan ook wel eens moe zijn. Niet van het schaatsen, maar moe van aandacht, van verplichtingen, van verwachtingen. En ze kan ook missen, zelden een schaatsslag, maar wel mensen. Mensen missen vriendinnen, familie, lekker eten en drinken, samen, gezellig. Het gaat altijd om de balans. En dat weet een schaatser natuurlijk als geen ander. Want wat mis je het meest? Waar kies je dan voor? Alles begint met plezier. Wanneer heb je er nog plezier in? Misschien is dit dan inderdaad een mooi moment om te stoppen met schaatsen. En ik zeg dan, het is goed zo. Het is gedaan en het is bijzonder goed gedaan. Dinsdag, ex-topvoetballer Dani Alves is voor verkrachting veroordeeld voor 4,5 jaar cel. Dus daar zal binnenkort wel weer een Netflix-serie over worden gemaakt. Ik volg ook met interesse natuurlijk de ontwikkelingen van AI, vooral als je er bijvoorbeeld kanker mee op kunt lossen of long covid. Maar je hebt tegenwoordig ook chatbots die fungeren als virtuele partner. Dus zeg maar een digitale opblaaspop die je beste vriend of vriendin kan zijn. Een robot waarmee je een vriendschappelijke of een romantische relatie kunt opbouwen. Een partner die het altijd leuk vindt om jou te zien. Die virtueel altijd zin heeft. Hoe langer ik erover praat, hoe meer ik de enorme mogelijkheden zie. Maar dat blijkt nu enorm tegen te vallen. Vooral privacy technisch, want om te zijn wie jij wil dat ze zijn, wordt er door de chatbot gevraagd om zoveel mogelijk geheimen en verlangens te delen. Dan krijg je vragen als, stuur me ook even wat foto's. En stuur je stem. En waar woon je? En wanneer ben je wel thuis en wanneer niet? En wat is je bankrekeningnummer? Ja, je hoeft verder zelf niets te doen. Welk ezelsbruggetje heb je trouwens voor je pincode? En ik krijg je ook vragen als: waarom was je gisteren later thuis? En wie is Ingrid? En waarom staat hij onder de naam Henk in je telefoon? En dan weet je dat je met je eigen partner zit te praten. Rod Stewart, hij is inmiddels 79 en let wel, ik vind hem geweldig. Ik hou enorm van zijn muziek, van zijn teksten tussendoor op live albums. Teksten zoals bij de inleiding van Maggie May toen hij al 62 was. We played the song 28 years ago. My wife wasn't even born then. Maar waar het mij om gaat, Rod Stewart is 79, heeft onlangs al zijn muziekrechten verkocht voor 90 miljoen. En dan denk ik, je bent 79. Waar heb je nu nog 90 miljoen voor nodig? Nou, dat heb ik aan ChatGPT gevraagd en die vond het ook belachelijk. Dus ik ben zelf even doorgaan zoeken. Waar heeft hij dat voor nodig? Nou, Rod Stewart is 3 keer getrouwd, had verscheidene andere relaties. Bij 5 verschillende vrouwen kregen in totaal 8 kinderen van hem. Hij houdt enorm van stroopwafels uit Amsterdam aan €13... en bestelt regelmatig een cappuccino en een muffin op Schiphol. En dan zeg ik, nou, dan is 90 miljoen misschien nog wel een handig beginbedrag. Maar verder lees ik, Rod is enorm actief in het inzamelen van fondsen voor de liefdadigheidsinstelling van City of Hope Foundation om genezing te vinden voor alle vormen van kanker, vooral die kinderen treffen. Ja, je moet niet te snel oordelen. Woensdag. In Lelystad is een giftige cobra uit een woonhuis ontsnapt. Een schildneuscobra is een verschrikkelijk gevaarlijke slang. Tegen een beet van deze cobra bestaat ook geen tegengif. En dan vraag ik me af, ik ben er misschien heel raar in. Dan vraag ik me af, waarom wil je een gifslang als huisdier? Hebben. Kom eens hier. Ja, kom eens hier. Tuurlijk. Dit is kikken. Ja, dit is kikken, ja. Ja, is kikken. Ja, oké. Freek die zwemt het liefst met een anaconda van 7 meter. Maar waarom wil je, als je niet Freek Vonk bent, een gifslang als huisdier? Waarom wil je niet iets liefs? Als je een huisdier... Ik vraag het me ogen af bij honden. Waarom willen sommige mensen een extreem gevaarlijke hond? Ja, ik wil graag een hond, maar liefst wel een onbetrouwbare. Dus wel eentje die als een slapende krokodil aan een dikke ketting naast me loopt en waarvan ik weet dat als ik even niet oplet, dat hij in 1 hap een kleuter dood kan bijten. Je hebt het ook met de keuze voor partners. Gezocht, man, maar niet te lief. Een beetje gevaarlijk is altijd leuk. Waarom? Nou, dan heb je wat te veranderen. Ja, ik weet wat er met zijn vorige vriendin is gebeurd, maar die wist ook niet hoe je met hem om moest gaan. Waarom? Hoe werkt dit? Tennis. Ook zoiets. Een woedende van de zandschulp slaat zijn racket aan gruzelementen en verliest in Doha. Tennissers die hun eigen racket aan gruzelementen slaan. Ja, je kunt balen als er iets misgaat, maar dan ga je toch niet je eigen racket kapot slaan? Hoe stom kun je zijn? Neem dan het racket van je tegenstander. Nou, ik zeg, elke speler maximaal 2 rackets. Dan weet je, als je je racket kapot slaat, dat je daarna, als er een snaar breekt, je kansloos bent voor de rest van de wedstrijd. Ik kreeg een mail van VGZ, zorgverzekering. Meneer Heerschop, u heeft zorg gehad waarvan de kosten voor eigen rekening zijn. Het bedrag dat wij van uw rekening afschrijven is, nou, kom, een behoorlijk bedrag. Laat ik zo zeggen, je kunt er een behoorlijk tennisracket voor kopen. Dit gebeurt automatisch. U hoeft dus niets te doen. Wij halen het wel van uw rekening. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben zakkenroller. Ik haal uw portemonnee uit uw zak. U hoeft voor de rest zelf niets te doen. Leg de sleutel onder de mat. Ik haal uw huis leeg. U hoeft verder zelf niets te doen. Vegen, ik kan me niet herinneren dat ik de afgelopen maanden zorg heb gehad. En zeker niet voor dat bedrag. Anders had ik er nu wel beter uitgezien. Nou, mijn vrouw heeft ook die zorg niet gehad. Om welke zorg gaat het? Ik zoek er. Je kunt op de site en op de app wel de factuur en het bedrag zien. Maar niet van welke zorg verlenen. Het is nergens te vinden op de site. Ook geen telefoonnummer. Wel heel veel mogelijke standaardvragen voor de chatbot. Maar mijn vraag staat er niet tussen. Of ik een andere vraag heb, vraagt de chatbot. Nou, ik stel een andere vraag, zegt de chatbot. Nee, die staat er niet tussen. Nee, dat weet ik. Ook geen mailadres dat je kunt beantwoorden. Ja, er staat stel de vraag op de app. Nou, ik een vraag gesteld op de app. Antwoord. Wist u dat u op onze site makkelijk antwoord kunt krijgen op al uw vragen? Dus nog 1 keer naar de site. Antwoord. Het bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. U hoeft zelf niets te doen. Ik begrijp inmiddels heel goed dat Botik van de Zandschulp zijn eigen racket aan gruzelementen heeft geslagen. Vrijdag. Even rustig. Mark Rutte wordt vrijwel zeker de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Volgens Mark een super gave organisatie. Het hoofdkwartier van de NAVO zit in Brussel, maar Mark is van plan om toch vanuit Den Haag elke dag gewoon op de fiets naar zijn werk te gaan. Ten slotte komen we bij het lintje van de week. Het lintje van de week gaat naar, tromgeroffel, Willem van Hanegem. Deze week werd hij 80 jaar. Hij was jarig. Willem liet als voetballer zien dat de mooiste voetballijn tussen twee punten helemaal geen rechte hoeft te zijn. Voor Willem stond het effect van de actie centraal. Zijn woorden nemen wel altijd een rechte lijn. Hij moppert en het doet alsof het hem allemaal niet raakt, maar wij weten wel beter. De mensen om hem heen kennen hem wel veel beter. Zelf zei hij een paar jaar geleden, iedereen krijgt tegenwoordig een lintje. Je hoeft maar een leuk liedje te zingen of een bal een keer goed te raken en je krijgt een lintje. Het slaat nergens op. Je moet het aan mensen geven die het verdienen. Nou, dat heeft Willem ook gedaan in zijn eigen omgeving. En daarom het lintje in de orde van hem eigenlijk niet willen, maar wel verdienen, gaat naar Willem van Hanegem. That you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose the song. Oh, Dit is de kleinzoon van Bob Marley. YG Marley, hij is de zoon van Lauryn Hill en Rowan Marley. En hij klinkt op een bepaald moment op dit nummer als twee druppels water als zijn opa. Maar ook, het is ook de zoon van Lauryn Hill. Ja! Wow. Goed, hè? Nou, dan draag je muzikale wel wat mee, genen. Ja, dan draag je wel wat mee. Ja, en dat hoor je allemaal gewoon hier op deze, op dit station, Peter. Dat kan gewoon. Ja, mooi. Maar er zijn nog veel bijzondere dingen op deze wereld. Een wereldprimeur hebben we trouwens hier. Ook de Romeinen maakten al gebruik van kruiden met hallucinerende werking. Nou, wat dat betekent, dat ga ik ook nog vragen straks. Hè. Maar we weten het in ieder geval dat ze dat deden dankzij archeoloog Martijn van Haaster en zijn collega's. Zij ontdekten een hol schapenbotje. Een soort kokertje, afgesloten met een dop of iets wat daarvoor doorgaat, met bilzekruid. En daarmee is bewezen dat de Romeinen dit kruid doelbewust gebruikten. Klopt helemaal. Klopt allemaal wat ik gezegd heb, hè? Neem ons eerst even mee naar het moment dat je dit pijpje überhaupt voor het eerst ziet. In eerste instantie had ik helemaal niet het idee dat het iets bijzonders was. We hebben een hele grote opgraving gedaan in Houten Castellum. En daar hebben we heel veel vondsten gedaan. Dus bordjes hebben we 80.000 bordjes gevonden. 80.000? En, ja, en aardewerk, 200.000 stukjes aardewerk. En 1500 fragmenten metaal. Dus spelden en andere voorwerpen. En als je zo'n opgraving uitwerkt, dan bekijk je al die fragmenten en dat zet je dan in een database. Maar al dat bot, dat is over het algemeen, ja, dat zijn resten van slachtafval of misschien gejaagde dieren. En daarmee probeer je eigenlijk die boerennederzetting te reconstrueren van wat voor vee hadden ze. En wilden ze graag melk van koeien of fokten ze paarden? Of hadden ze jachttrofeeën met grote roofvogels of dat soort dingen? Ja. Dus eigenlijk zijn het hele gewone bordjes. En dit bordje was nog een beetje vies. Dus ik moest dat even schoonmaken voordat ik dat op de weegschaal kon leggen. Dat doe je met alle bordjes die je vindt? Nou, meestal wordt het al gewassen, maar hier zat nog wat in aan de binnenkant. Het is een hol bot. Mm. Dus ik dacht, ik prik die klei er nog even uit. En toen kwam uit de andere kant van het bot kwam dat zwarte dopje. En er rolden allemaal kleine zwarte puntjes op mijn bureau. En dat was het moment waarvan ik dacht van, dit is wel een beetje gek. Oh. En toen moest ik dus uitzoeken wat die zwarte puntjes waren. Wacht even. Ja. Je hebt dat bordje, heb je dus. Maar dat je het op je bureau uitklopt en niet al op locatie. Je had dus al een gevoel. Ja. Nee, ja, die bordjes, alle vondsten die worden op zijn opgraving gewoon uit de klei, uit sporen van een boerderij of een grote sloot of een greppel gehaald. Dus die zijn allemaal nog vies. En dan op kantoor eigenlijk wordt het allemaal gewassen in een grote wasstraat. Okay. En daarna gaan al die aparte vondsten naar specialisten. Dus jij ziet op jouw bureau die zwarte puntjes en dat wat op een dopje lijkt van dat bordje. Ja. En dan, wat denk je dan? Toen dacht ik van ja, dit is anders dan anders. En ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik daarmee moest. Maar mijn collega's die wisten het ook niet. Die dachten van oké. Ik had wel het gevoel dat het een beetje gek was. Dus ik heb dat meegenomen naar de club met bioarcheologen. Dus er zitten allemaal mensen die zaadjes bestuderen en ook botten. En toen heb ik aan een botanist, iemand die zaadjes onderzoekt, gevraagd van joh, zijn dit misschien plantenzaadjes? En die zei toen van ja, ik kan wel uitzoeken voor je wat dat voor kruid is geweest of wat voor plant het is geweest. En die kwam toen met van dit zijn zaadjes van bilzekruid. En toen zei hij niet meteen, oh, bilzekruid, dat kende jij natuurlijk ook niet. Nee, toen zei ik, oké, bedankt. En hij zei, ja, dat is medicinaal, dus misschien is het een medicijn geweest. En toen dacht ik, nou, dat is een mooie vondst. Maar het duurde nog wel even voordat ik had dat in de e-mail gezet naar mijn collega Laura Koistra. Ja. Dat is een hele ervaren botanicus. En die zei, ja, wacht even, dit is heel bijzonder. Want het kruid, dat vind je wel regelmatig in een opgraving, gewoon als zaadje zelf. Maar omdat die plant zo makkelijk groeit in de omgeving van een nederzetting bij mensen in de buurt, wordt, als je die zaadjes vindt, wordt vaak gedacht van, ja, het zal onkruid zijn van uit de omgeving. Dus die archeologen, die botanici zijn, die hebben een grote discussie vaak van, is dit nou onkruid of hebben mensen echt die plant gebruikt? Ja. En omdat we nu dan die zaadjes in dat bot hebben gevonden, kunnen we echt bewijzen dat mensen die zaadjes in dat bot hebben gedaan en dus dat kruid bewust hebben gebruikt. Maar dat bot, dat pijpje, is in 2011 gevonden. Ja, toen is die opgraving geweest. Die opgraving geweest. Ja. We leven nu echt wel behoorlijk wat jaren later. Ja. Dus al die jaren heeft het moeten indalen wat het eigenlijk betekent, dat kruid in dat pijpje. Nou, over een heleboel dingen gaat een heleboel tijd heen. Dus we hebben in 2011 die opgraving gedaan. Ja. En pas in 2016 zijn we al die vondsten gaan bekijken en uitwerken. En in 2017 is daar van die opgraving een grote verslag geschreven en gepubliceerd. En toen hebben we wel dus daarin die vondsten beschreven als, we hebben een kokertje met bilzekruid. En kan eigenlijk een medicijnendoosje zijn. Maar toen hebben we, dat is dan een basisrapport. Dus daar staat eigenlijk de vondsten in die je hebt gedaan. Maar ja, nu hebben we een artikel uitgebracht vorige week. En daarin hebben we ingezoomd op deze vondst. Mm. En geprobeerd om alle andere bilzekruidvondsten uit Nederland ernaast te zetten. En dat ook te plaatsen in een Europese context. Nou ja, maar ik zei net dat bilzekruid, heeft dus ook hallucinerende werking. Ja. Moet ik het dan me voorstellen dat kruid werd gebruikt als een soort van opiaat voor de mensen van toen? Van 2000 jaar geleden? We hebben dus in onze verdiepende artikel, wat net is uitgezocht. Daar hebben we ook naar historische bronnen gekeken. Dus naar Romeinse schrijvers. Die dan in het Romeinse Rijk dingen op papier zetten. Dus die woonden niet hier in de buurt, maar in Italië en Griekenland. Ja. En die schrijven vooral over dat je het kan gebruiken als medicijn. Waar tegen? Ja, tegen allerlei verschillende dingen. Dus je kan het op verschillende manieren gebruiken in zalfjes of in drankjes of in olie. En het werkt tegen kiespijn of oorpijn, gewrichtspijn, buikpijn, tegen opgeblazen gevoel. Dus het is multi-inzetbaar eigenlijk. Mm. Maar mag ik het botje zien? Want je hebt het meegenomen. Ja, dus, dit is het botje. Oh, je mag het gewoon pakken? Ja hoor. Dit is het botje, eigenlijk het kokertje. En ik heb hier een bakje met die zaadjes zelf. Dat zijn die zaadjes. Ja, dus dat is eigenlijk het om draait. Ik zal je eerlijk zeggen, Martijn, dit botje ziet er niet anders uit dan wanneer ik klaar ben met kip. Nee, precies. Ziet mijn botje er ook zo uit? Ja, dat is het ook. En in het eerste opzicht had ik zelf ook niet in de gaten dat het speciaal was. Wow, dit zijn echt hele kleine zaadjes. Ja. Wat gebeurt er als ik dit zou opeten? Als je deze hoeveelheid opeet, ik weet niet of het nu nog werkt, maar als je deze hoeveelheid van een verse plant opeet, dan ga je dood. Oh. Ja. Dus waarom zou je zoveel bewaren? Ja, als je het nodig hebt voor, ik weet niet wat, dat is allemaal interpretatie natuurlijk. Maar, je hebt dus een wereldprimeur op je naam staan nu door deze vondst. Ja, met mijn collega's moet ik wat wel zeggen. Wat is het archeologisch, historisch, persoonlijk belang van deze vondst? Het belang. Nou, wat we met Maaike Groot en Laura in ons artikel zeggen is van, we hebben nu eigenlijk die discussie een beetje kunnen beslechten van, het is onkruid. Dus we hebben nu echt kunnen bewijzen dat in het Romeinse Rijk die plant werd gebruikt als en waarschijnlijk als medicijn, wat dan blijkt uit die historische bronnen. Dus je hebt gewoon weer een puzzelstuk gelegd over de leefwijze van de Romeinen. Precies. In die tijd. Ja, ja, dat is het. Is het nou voor jou een hoogtepunt in je archeologisch bestaan? Ik denk dat dit voor mij de fonds van mijn carrière is. Ja, echt? Ja, zo zie ik het zelf in ieder geval. En hoe reageren je collega's in binnen- en buitenland op deze fonds? Nou, nu sinds het artikel uit is, er komen over de hele wereld nieuwsberichten nu. En ook het feit dat we nu bij de radio zitten en later nog van de week bij de televisie is echt waanzinnig. Dus dit, wij worden meegenomen in deze wetenschappelijke fonds. Ja, ja. Man. Ik ben blij dat ik het over mag Want je studeren. Moet ook publiceren natuurlijk en dit is belangrijk daarbij. De publicatie is uitgekomen en naar aanleiding daarvan is er een persbericht gekomen vanuit dat artikel van de tijdschrift Antiquity. Ja.

Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. NPO Radio 1. 3 uur. Ja, we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. Dat kan helpen om darmkanker op te sporen. In Nijmegen hebben onderzoekers aangetoond dat er met de technologie veel beter voorstadia van deze kankersoort opgespoord kunnen worden. Hoe dat zit, legt Michiel Maas van het Radboud UMC straks uit. Maar de Europese Unie ontdooit miljarden voor Polen. Nu in het NOS Journaal. De Europese Commissie maakt 137 miljard euro aan geblokkeerde subsidies vrij voor Polen. Het eerste geld kan volgens commissievoorzitter von der Leyen al snel worden overgemaakt. Von der Leyen zegt dat de nieuwe Poolse regering van premier Tusk genoeg heeft gedaan om de rechtsstaat te herstellen. These decisions will free up to 137 billion euros for Poland. And the protection of these funds will be guaranteed by the European Public Prosecutor. This is great news for the Polish people and for Europe. Von der Leyen zei op een persconferentie dat ze onder de indruk is van de inspanning van de nieuwe regering. Brussel bevroor de subsidies voor Polen omdat het land geen eerlijke rechtsstaat had, volgens de commissie. Sinds december is de liberaal Tusk premier van Polen. De huurprijzen van nieuwbouwwoningen kunnen in de toekomst flink oplopen, ondanks een wetsvoorstel om de huren betaalbaar te maken. Dat zegt de Woonbond, die opkomt voor huurders. De nieuwe wet betaalbare huur van demissionair minister De Jonge moet huurders beschermen tegen hoge huren. Maar volgens de Woonbond komen huizen te snel alsnog in de vrije sector terecht, waardoor ze niet onder de regels vallen en de verhuurder zelf de huurprijs mag bepalen. De Raad van State was eerder ook al kritisch over het wetsvoorstel van De Jonge. Een politieagent van de eenheid Rotterdam wordt vervolgd omdat ze op een auto schoot met 3 mensen erin. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van poging tot doodslag of zware mishandeling. De auto werd vorig jaar mei aan de kant gezet tijdens een controle. Toen de bestuurder naar een wapen leek te grijpen en wegreed, schoot de agenten 5 keer. Rusland blijft uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs. Het Russisch Olympisch Comité heeft het beroep tegen deze schorsing verloren. Het IOC bestraft de Russen omdat zij sportbonden uit de 4 bezette Oekraïnse gebieden meetelden als Russische bonden. Volgens het sporttribunaal CAS is dat een overtreding van het Olympisch handvest. De Slovaakse wielrenner Peter Sagan krijgt een hartoperatie, meldt een Italiaanse sportkrant. Afgelopen weekend had hij na een crash tijdens een mountainbikewedstrijd een hartslag van meer dan 200. Waardoor dat precies komt, is niet duidelijk. Artsen in Italië zouden hartweefsel gaan weghalen. Sagan stopte vorig jaar als wegwielrenner en richt zich nu op het mountainbiken. In de achtste finales van de Conference League speelt Ajax tegen Aston Villa. De Amsterdammers konden meeloten na de 1-2-overwinning gisteravond op Boedeglimt. Aston Villa is bezig met een sterk seizoen en geldt als de zwaarst mogelijke tegenstander. Sportverslaggever Jan Roels. De resultaten van de laatste weken zijn ook heel mager. Nederlaag bij Heerenveen, gelijkspel in eigen huis tegen NEC. Dat zegt genoeg over de gebrekkige vorm van Ajax op dit moment. En dus is dan een goede ploeg als Aston Villa uit de Premier League een loodzware loting. Op donderdag 7 maart speelt Ajax eerst thuis. Een week later is de return. In Tirol in Oostenrijk zijn grote problemen door hevige sneeuwval. Onder meer de Brennerpas richting Italië is afgesloten, meldt de Oostenrijkse wegbeheerder. Op de snelweg is zo'n 40 centimeter sneeuw gevallen en op verschillende plaatsen zijn vrachtwagens stil komen te staan. Op het vliegveld van Innsbruck zijn meerdere vluchten geannuleerd of vertraagd. De ANWB zegt sinds vanochtend meldingen te krijgen van Nederlanders die te maken hebben met de hevige sneeuwval in Tirol. Het weer in Nederland dan. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Het is maximaal 9 graden vanmiddag. Vanavond wordt het droger en morgen lijkt op vandaag. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Is het druk? 100 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. En er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. Behalve de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Vught is de vertraging een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel is de vertraging 10 minuten. Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, straks Freysia Cousinho Arias van ESPN vanuit Sevilla. Ze is bij de Nederlandse voetbalvrouwen die vanavond een cruciale wedstrijd spelen tegen Spanje. Bij winst zijn de Oranje Leeuwinnen zeker van een plekje op de Olympische Spelen in Parijs. En wie wil nog niet naar Parijs? Misdaadverslaggevers Paul Vugts, Wouter Laumans maken samen met hun collega Corrie Gerritsma de succesvolle Parool Misdaad podcast. Binnenkort staan ze zelfs in het theater, waar ze het publiek de geheimen van de misdaadjournalistiek vertellen. En natuurlijk, zoals elke vrijdag, vogelkoning Arjan Dwarshuis is er weer. Dit keer over Beleef de Lente, maar nu eerst de AI in strijd tegen kanker. Ja, ik voel me een beetje oud als je dat zo zegt. Want dit is iets wat over 10 jaar vinden we doodnormaal waarschijnlijk. Maar goed, het gaat over een van de meest voorkomende kankersoorten in ons land, darmkanker. Ieder jaar krijgen ongeveer 12.000 mensen in Nederland de diagnose. Bijna 4.500 personen overlijden aan de ziekte. Maar kunstmatige intelligentie kan artsen in de toekomst helpen met de opsporing van darmkanker. Dat blijkt uit een internationale studie waar onder andere artsonderzoeker Michiel Maas van het Radboud UMC in Nijmegen aan meewerkte. Dat lijkt me best wel prettig als je ineens zo'n oplossing kan bieden voor heel veel mensen. Ja, de oplossing die we daarbij eigenlijk kunnen bieden en die assistentie van het computersysteem tijdens een kijkonderzoek van de dikke darm. Om eigenlijk darmpoliepen, bepaalde voorlopers van dikke darmkanker, beter te kunnen opsporen. Wat was de onderzoeksvraag? Waar zijn jullie mee begonnen? Ja, we zijn eigenlijk begonnen met... Kom maar iets dichter bij je mond met de microfoon. Ja. Ja, die mensen in de radio willen goed naar je, of in de auto willen goed naar je luisteren. We zijn eigenlijk begonnen met dat we weten dat als we meer poliepen kunnen herkennen, dat we dan het risico op het ontwikkelen van dikke darmkanker kunnen verlagen. Dus vanuit die hypothese, dus vanuit die vraagstelling zijn we eigenlijk begonnen met dit onderzoek. Kunnen we door middel van het toepassen van kunstmatige intelligentie tijdens dat kijkonderzoek van de dikke darm meer polypen vangen, meer polypen vinden, en die kunnen we tijdens dat kijkonderzoek ook meteen verwijderen. En dat hebben we dus vergeleken in een grote internationale studie, maar onder meer het Radboud UMC waar we hebben meegewerkt. En daar hebben we dus eigenlijk bijna 1000 patiënten verdeeld onder 2 groepen door middel van loting. Een groep die het onderzoek krijgt zonder AI, en een groep die het onderzoek krijgt met AI. Zo. En wat moet je daarbij voorstellen? Dat is eigenlijk dat AI, tijdens dat kijkonderzoek hebben wij op een beeldscherm waarbij we de binnenkant van de dikke darm zien. Door middel van een slang die we inbrengen via de anus, waarbij we dus de binnenkant van de dikke darm kunnen bekijken. En dan kunnen we dus eigenlijk op zoek gaan naar die polypen. En dat AI-systeem, dat plaatst eigenlijk in real-time, dus zonder vertraging, een vakje om een polyp heen als hij deze herkent in het beeld. En want met het blote oog is het kennelijk moeilijker te zien dan wat AI ziet. Nou, met het blote oog is het ook goed te zien. We kunnen met het blote oog ook die polypen goed herzien. We weten dat onderzoek echt een goed onderzoek is, wat we heel veel doen in Nederland. En we zijn er ook goed in. Maar het kan nog steeds voorkomen dat we daarin tachpolypen missen. Omdat die maar heel kort in beeld zijn, bijvoorbeeld. Of omdat de aandacht toch net even ergens anders op het beeldscherm lag, waardoor die polyp, dat je die bijvoorbeeld kan missen. Maar moet ik me daarbij voorstellen dat jullie dus polypen, kennelijk het beeld van polypen, hebben ingevoerd in het AI-systeem. En die is zo snel in het herkennen, sneller en nauwkeuriger dus. Dat is uiteindelijk wat het resultaat is. Ja, wat we eigenlijk zien is dat AI-systeem is ontwikkeld met heel veel video's en foto's van polypen. Ja. En dat AI-systeem is eigenlijk meteen actief op dezelfde monitor waar wij op kijken. En die kan dus dat vakje meteen eromheen zetten waar je eigenlijk ook naar kijkt. En door dat vakje wordt je aandacht getrokken. Eigenlijk een extra set ogen die ook steeds meekijkt. En zo kan de arts eigenlijk dat gebied dus nog een keer beter beoordelen. En dan besluit om eventueel die polyp weg te halen. Kan je het voordeel ook kwantificeren? Dus hoeveel mensen hebben hier meer profijt van omdat AI dus dit zorgvuldiger is? Ja, in ons onderzoek wat wij hebben uitgevoerd zien wij dat we tot bijna 40% meer polypen vangen, vinden, dan als we dat dus zonder AI. Dus met AI tegenover zonder AI. En als je zo'n polyp hebt, dat is dus een hele goede voorspeller van dat je eventueel darmkanker zou kunnen krijgen. Nee. Oh. Dus Ik ga te snel. Maar ja. Ik ben ook geen arts. Ja. Nee, polypen, als die maar lang genoeg in de dikke darm blijven zitten, dan zou dat eventueel dikke darmkanker kunnen worden. Dus dat is de reden dat we ze ook willen opsporen en weghalen. Maar ja, dat heeft ook dus tijd nodig. Dus het is ook niet zo dat elke polyp meteen binnen een aantal maanden, of zelfs misschien binnen een aantal jaar, dikke darmkanker zou worden. Maar is het uit te rekenen, als jij 40% meer polypen vindt, wat dat betekent, hoeveel minder darmkankerpatiënten het oplevert? Daar is in het verleden zijn daar grote onderzoeken naar gedaan. En dan wordt het een beetje een cijfertaal natuurlijk. Maar we zien dat als we in een bepaalde mate die wij hanteren, hoeveel polypen we opsporen, als we daar 1% bij komt, dat we zien dat daar ongeveer 3% verlaging is, dat de mensen daar op dikke darmkanker kunnen ontwikkelen. Zo, dat is best wel veel, 1 op 3. Ja, nou, dus 1% geeft 3% verlaging. Ja, dat is dan net even een andere rekensom. Maar, nee, oké. Okay. Ja. 0,01 op 0,03. Ja. Maar dit is een. Hadden jullie dit verwacht op deze manier? Nou, we hadden wel verwacht dat het echt effectief zou zijn. En dat ook tot betere detectie zou gaan leiden. Maar de resultaten zijn wel echt goed. Ja. Hoe komt het dat wij zoveel darmkanker krijgen? Ja, darmkanker is een ziekte die veel voorkomt, die ook steeds meer voor lijkt te komen. Dat kan toch door levensstijl, door roken, doordat we toch ook met z'n allen toch wel wat zwaarlijviger worden gemiddeld genomen dan dat we dat vroeger zijn. Dat zijn wel factoren die daarbij bijdragen dat er een verhoogd risico is op dikke darmkanker. Bewerkt vlees. Ja, dat durven we niet zo goed te zeggen of dat direct die relaties zijn aangetoond. Maar daar wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Ja, ja, je ziet het wel staan. Hè, als je opzoekt wat zijn oorzaken van darmkanker. Ik bedoel, dat gaan mensen ook doen als ze googlen, net als ik. En dan zie ik inderdaad een lijstje staan. Zwaarlijvigheid, alcohol, roken, veel zitten, weinig bewegen. Maar ook inderdaad charcuterie. Bewerkt vlees. En ik snap dat het voor de aansprakelijkheid niet zo handig is om dat zo uit te spreken. Maar goed, dat wordt op officiële sites zo gezegd. Dus iets minder bewerkt vlees eten. Maar ja, goed, daar gaan jullie niet over. Jullie kijken gewoon. Ja, we hebben echt specifiek gekeken naar die darmpoliepen die zich in de dikke darmen vinden. Ja, wat betekent voor jou als onderzoeker dit? Dat jullie dit zo gevonden hebben, dat je hier aan kan meewerken? Ja, een enorme eer natuurlijk dat wij ook onderdeel kunnen zijn van dit onderzoeksteam. Ja. En dat ben alleen niet ik, maar dat is natuurlijk een heel team uit verschillende landen die daaraan hebben meegewerkt. Ook hier ook in Nederland en in het buitenland. We zijn heel blij met deze resultaten en dat daar ook een podium voor kan En de kan grote komen. Vraag is nu, want als dit gevonden is, als ik het niet goed zeg, moet je het zeggen. Volgens mij als je een nieuwe behandelmethode vindt die daadwerkelijk gezondheidsbevorderend en verbeterend zijn, dan zou het uiteindelijk in een protocol van het ziekenhuis opgenomen kunnen worden. Dat betekent bij onderzoek van darmkanker eigenlijk standaard ook AI daarbij betrekken. Ja. Wordt dat vergoed? Nu nog niet. Dat bedoel ik. En waarom niet? Ja, omdat dit soort onderzoeken, dat gaat snel. Die technologische ontwikkelingen, die gaan ook snel. Ja. En dit soort vergoedingsstructuren die daarachter komen, dat vergt toch meer tijd. En ja, die AI-systemen, dat is nieuwe technologie. Daar zit ook een prijskaartje aan. Ja. Dan denk ik dat we daar ook over moeten nadenken van hoe gaan we in de toekomst, als we vinden dat het effectief is, hoe zien we die vergoedingsstructuur voor ons die daarbij aan hangt? Maar het gaat over 1000 patiënten. Het is een internationaal onderzoek. Ja. Het is een wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dus die uitkomsten zijn bevestigd op meerdere manieren. Ja. Je hebt net gezegd dat 40% meer polypen worden gevonden. Ja. We weten nog niet precies hoeveel mensenlevens dat zou kunnen redden, hoeveel meer kanker je opspoort. Maar dat er een correlatie bestaat, dat kan je wel aannemen. Ja, dat is wel de gedachtegang waar we natuurlijk vanuit zijn gaan om dit onderzoek te starten. Ja, dus wat is het moment dan om te zeggen, nee, laat me het anders zeggen. Wanneer wordt het amoreel dat wanneer je weet dat je mensen kan helpen, dat je dat niet vergoedt? Ja, dat is een goede vraag. Vind ik ook. Dat vind ik lastig. En het is wel dat afgelopen week is bijvoorbeeld in Japan is al wel een eerste stappen gemaakt om die vergoedingsstructuur voor AI-geassisteerde kijkonderzoeken van de dikke darm, om daar een vergoedingsstructuur voor aan te brengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke discussie is die we met elkaar moeten gaan voeren. En dat dat ook vanuit de kant van de wetenschap, de kant vanuit degene die die vergoedingsstructuren brengen en vanuit de ziekenhuizen die die systemen willen gaan gebruiken of van plan zijn om te gaan gebruiken. Nou gaat het nu hier over darmkanker. Is het een zelflerend systeem eigenlijk? Het is een systeem wat wel continu wordt doorgetraind. Maar het is niet zo dat als iemand een onderzoek krijgt, dat dan die beelden daarvoor meteen worden gebruikt om het systeem te trainen. Daar zitten natuurlijk ook privacy en andere aspecten maar aan. Eigenlijk wat ik denk nu door. Het is mooi dat het voor darmkanker nu gaat gebeuren. Laten we hopen dat het snel vergoed wordt. Maar is het ook te gebruiken dat systeem, het principe van het systeem voor andere ziektes? Ja, de technologie daarachter, die zie je dat veel meer ook wordt toegepast. Dus AI en het trainen van dit soort systemen ook buiten de kijkonderzoeken van de dikke darm. Bijvoorbeeld onder de microscoop, wat er wordt bekeken. Of bij de radiologie, dus afbeeldingen of foto's die daarbij worden gemaakt. Maar het is niet zo dat de systemen één voor één te vervangen zijn voor een ander ziektebeeld. Dus echt dit systeem is specifiek getraind voor dit onderzoek. En zo zijn andere systemen ook weer specifiek getraind voor hun onderzoek. Maar in de toekomst zou het, dat vraag ik, zou het zo kunnen zijn dat je een systeem hebt waarbij je een AI hebt die het onderzoek doet. Die ziet dan bijvoorbeeld een polyp en die kan dan ook meteen die polyp verwijderen, zelfstandig, begeleid door een mens. Ja, wat we nu zien is dat het echt een assistent is. Dus een extra set ogen. De arts die dat onderzoek uitvoert en die polypen dus en het bedient eigenlijk, die blijft ook verantwoordelijk om die polyp ook te verwijderen. En ook de beslissing te maken om die polyp te verwijderen. Mooi hoor. Michiel Maas, artsonderzoeker in het Radboud UMC. En daar word je heel vrolijk van. Dankjewel. Dankjewel. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Wind and Fire, sing a song. Ja, laten we hopen dat het vanavond uitgebreid kan gebeuren in Spanje. Want vanavond kunnen de Oranjeleeuwinnen niet alleen de zure nasmaak van de verloren WK-finale wegspoelen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker kan ook een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs winnen. De Oranjevrouwen nemen het op tegen wereldkampioen Spanje. In een ongetwijfeld kolkend uitverkocht stadion in Sevilla, Freixa, Cosinho, Arias van ESPN. Is dat zo trouwens? Buenas tardes. Hallo, buenas tardes. Nee, dat is helemaal niet zo. Oh. Zelfs het wordt een beetje een treurige ambiance. Een Olympisch stadion met zo'n, zo'n ouderwetse sintelbaan, waardoor het veld heel ver is. Daar hebben ze nog voor de vorm wel wat kunstgras overheen gelegd. Maar dat maakt de afstand niet minder. En zullen ongeveer 12.000 supporters aanwezig zijn in een stadion waar er ruim 57.000 in kunnen. Dus, hoe kan dat, joh? Een karige bedoeling. Ze zijn wereldkampioen Spanje. Ik bedoel, als je kijkt naar de best bezochte wedstrijd in Spanje, dat was Real Madrid-Barcelona bij de vrouwen. Ja, het is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld als dat het is in Nederland. In Nederland hadden we eigenlijk een beetje gehoopt dat op het succes van de Oranjevrouwen dat de nationale competitie daar een beetje op mee kon liften. Nou, we zien dat dat wel mondjesmaat iets beter wordt, maar dat blijft lastig. Mm-hmm. De Oranjevrouwen zijn super populair in Nederland, maar het clubvoetbal blijft een beetje achter. En eigenlijk is dat in Spanje is dat andersom. Barcelona en Real Madrid zijn super populair, die verkopen de stadions uit. Die hebben successen Europees gezien. Barça heeft de Champions League gewonnen. Maar de nationale ploeg, dat blijft uit. Het record hier staat op 16.000 toeschouwers voor de nationale ploeg. En nou, ik vraag me dan af, je bent wereldkampioen. Je speelt de halve finale van de Nations League. Je kan je plaatsen voor de Olympische Spelen. Als het nu niet gebeurt, wanneer dan wel? Wat moet je dan nog doen? Ja, goede vraag. Ik wil het even hebben over een aantal issues die er spelen bij de Oranjeleeuwinnen. En het allereerst wat naar boven komt is natuurlijk de overbelasting. Nou sprak jij bondscoach Andries Jonker daarover na de training. Dit is wat hij te zeggen had over de vele wedstrijden. Als ik met collega's praat, die hebben daar dan ook mee te maken dat die speelsters enorm vermoeid zijn. Ja, dat is niet zo gek. Ze moeten, als je kijkt naar bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, die spelen 14 wedstrijden in 50 dagen. Ja, dat gaat bijna niet. Het is het continu doorvoetballen. Ja, drukke speelschema's, zware belasting. Heeft Andries Jonker getwijfeld over de Olympische Spelen überhaupt om zich daarvoor te willen kwalificeren? Nou, het is zeker een gesprek geweest. Daar heeft hij met zijn jongste spelers over gezeten en met zijn oudste spelers, de routiniers, over gezeten. En die waren eigenlijk allemaal wel unaniem en heel resoluut. Wij willen naar de Olympische Spelen. De Olympische Spelen is ook, in tegenstelling tot het mannenvoetbal, is in het vrouwenvoetbal wel echt een ding. Het heeft enorm veel historie. En het is eigenlijk bijna knapper om als Europese ploeg je voor de Olympische Spelen te plaatsen. Er gaan er maar drie heen. Er zijn superveel landen in Europa die gewoon van hoog niveau zijn. Dus de Olympische Spelen halen, dat is al bijna knapper dan dat je op de Olympische Spelen straks een medaille zelf haalt. En ja, kijk, als je speelsters gaat vragen, wil je wel of niet een eindtoernooi spelen, een groot toernooi spelen, wil je wel of niet een Olympische medaille halen? Ja, tuurlijk is het antwoord dan ja. Dus als je het mij vraagt, dan moet je niet bij de spelers neerleggen. Daar moeten bonden met elkaar over zitten. Daar moeten de FIFA en UEFA moeten daar naar kijken. En het is niet voor niks dat bij de mannen niet door het A-team gedaan wordt. En je hebt nu ook Champions League groepsfase bij de vrouwen. Er komen meer en meer wedstrijden bij. Er komt ook een soort Europa League bij de vrouwen aan. Dus die kalender is overvol en dat zien we nu ook echt terug in het aantal kruisbandblessures. Want dat aantal is krankzinnig hoog. Dus daar wordt veel over gesproken door bondscoaches, door speelsters. Want dat is wel iets waar iets mee moet gaan gebeuren. Hoe zit het met de selectie van Jonker voor de wedstrijd van vanavond? Ja, als je het hebt over dat ze toch een beetje uitgeput zijn en dat die energie een beetje lastig is, daar zijn ze wel mee bezig om iedereen ook een beetje te monitoren. En je hoort hem dan zeggen over speelsters als Esme Brust, dat hij toch een beetje voelt dat hij bij Barcelona wel een beetje op de toppen van de kunnen zit. Die moeten een beetje ademhalen bij Oranje. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nou zijn de meeste speelsters gewoon inzetbaar. Jill Roord die ontbreekt met een kruisbandblessure. Viviane Miedema was nog een vraagteken, maar die zit wel bij de wedstrijdselectie. Maar dat geldt helaas niet voor Victoria Pelova. Die gaan we dus sowieso niet in actie zien. En met het systeem waar Jonker nu voor kiest, met die aanvallende wingbacks, ja, daar was Pelova wel een zekerheidje in. Dus ik verwacht dat Casper Ruud mag gaan spelen vanavond. En Spanje dan? Kijk, Spanje heeft natuurlijk heel veel een hele turbulente tijd achter de rug. Hè? Wereldkampioen geworden. En dat het hele verhaal van Rubiales, wat maandenlang voor etterte. Heeft dat nog uitwerking gehad op een of andere manier op de selectie? Merk je dat rond de vrouwenploeg? Ja, zeker. Dat sluimert maar door. En dat houdt eigenlijk ook niet op. Er is wel een nieuwe bondscoach. Alleen, ja, die vrouw, dat was de rechterhand van Jorge Vilda, de vorige bondscoach. Oh. Dus zij was er ook toen die problematiek er al was. Toen Rubiales bij die bijeenkomst alleen maar aan het herhalen was, no voy a dimitir, ik ga niet aftreden. Dat heeft hij 8 keer herhaald, tot in den treuren. Toen stonden de mensen op in de zaal om te klappen, waaronder zij. En ook tijdens haar eerste wedstrijd, waarin ze verantwoordelijk was, zijn er een hoop speelsters geweest die zich niet beschikbaar stelden, die eigenlijk aan het staken waren. Nou, dat heeft zij gewoon genegeerd. Die speelsters heeft ze opgeroepen. Dus het is rommelig en dat is het nog steeds. Maar de Spaanse ploeg voelt ook wel van, we moeten door en er moeten dingen veranderen. Maar er is nog steeds geen opvolger, ook voor Rubiales. Dus het is een never-ending story en er moet nog steeds een hoop. Alleen maar voordelen voor de Oranje Leeuwinnen, zeg ik. Prima. Laat maar lekker discussiëren daar. Maar ze zijn nog steeds heel erg goed, hoor. Ondanks ik weet het. Het is ook niet heel objectief van mij. Het is ook heel slecht, eigenlijk, wat ik zeg. Nou, weet je wat ik helemaal ingewikkeld vind? Moet je maar even uitleggen, Fresia, tot slot. Want stel dat de Leeuwinnen vanavond verliezen. Maar daar is er nog wel een geitenpaadje. Want dan moet Frankrijk in de anderhalve finale van vanavond, die speler wint, als die van Duitsland winnen, dat is het, dan gaat de tweede ticket voor de Olympische Spelen naar de winnaar van de troostfinale. Ja, hoe vond je deze uitleg zelf? Niet. Ik vond het een hele slechte uitleg. Ja, ik moet ook zeggen, het is super ingewikkeld. Maar het is gewoon zo. Er is nog een kans. Er zijn gewoon 3 tickets. Maar voor 1 ticket voor een Europees land is voor Frankrijk. Want zij organiseren de Olympische Spelen. Dus zij doen sowieso mee. Win je vanavond, dat is gewoon het simpelst. Winnen van Spanje en je hebt een Olympisch ticket. Okay. Maar stel je verliest. En Frankrijk wint van Duitsland, dan staat Frankrijk in die finale. Maar die hebben al een ticket. Dus dan betekent dat Oranje nog in die troostfinale speelt om een Olympisch ticket in eigen land tegen Duitsland. Maar we moeten gewoon winnen van Spanje, hoor. Weet je, snap je? Dat moet gewoon gebeuren. De wedstrijd is sowieso te zien bij ESPN 4 en bij NPO 1. Ja. ESPN-presentator Fresia Cosignarias. Yes. En dit is een. Ken je een beetje Franse muziek of niet? Volg je dat een beetje? Nou, Franse muziek zit niet echt in mijn repertoire, nee. Moet maar jij, verras me, zou ik zeggen. Dit ga jij draaien, let maar op. Je suis dans le secteur, hier tu m'attendais là, pas finissant tes puzzles. Back on the street, c'est la peine tous les weeks. Descends maintenant, viens on fuck maintenant. Babylon, baby, maman, je pense à toi quand t'es pas là. Ma ganja vient droit de Jamaïque, je veux pas que tu me parles de ton mec. Oh baby, slow down, je veux pas que tu t'emballes. Comme ça. Hier, tu m'attendais là. Back dans la street. Descends maintenant. Viens, fuck maintenant. Chaos. Hier, tu m'attendais. Back dans la street. Descends maintenant. Viens, fuck maintenant. Chaos. Je suis dans le secteur. Tu m'attendais là, pas finissant tes potes. Back dans la street, c'est la peine tous les weeks. Descends maintenant, viens on fuck maintenant. Carousel, je suis dans le secteur. Hier tu m'attendais là, pas finissant tes potes. Back dans la street, c'est la peine tous les weeks. Descends maintenant, viens on fuck maintenant. À toi quand t'es pas là. Ma ganja vient droit de Jamaïque. Je veux pas que tu me parles de ton mec. Oh baby, slow down. Je veux pas que tu t'emballes. Ja, Franse muziek met Engelse titel Slow Down, Girls, What's Up. Yellow Straps. Straks de Parool Misdaad podcast. Groot succes. Zo groot dat de mannen en de vrouw het theater ingaan. Vogelkoning Arjan Dwarshuis die praat ons bij met over een bijzonder cameraproject. Beleven de Lente heet het. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. De verdachte van het dodelijke steekincident in Winsum heeft bekend dat hij de dader is. Dat zegt zijn advocaat tegen RTV Noord. Woensdagavond werd in Winsum een meisje van 17 om het leven gebracht. Kort en daarna hield de politie een man van 19 aan. In de Amerikaanse staat Alaska is een man veroordeeld voor dubbele moord nadat hij op een opvallende manier tegen de lamp liep. Een sekswerker met wie hij had afgesproken had zijn telefoon gestolen en ontdekte daarop beelden van de moord die ze doorspeelde aan de politie. Een Rotterdammer van 17 is aangehouden omdat hij vanaf een loopbrug een winkelwagen op een vrouw zou hebben gegooid. De vrouw raakte zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Volgens de politie zagen getuigen dat de kar vanaf de brug naar beneden werd gegooid door 4 jongens. En in de Oostenrijkse regio Tirol zijn grote problemen door hevige sneeuwval. Onder meer de Brennerpas richting Italië is afgesloten. Op de snelweg is zo'n 40 centimeter sneeuw gevallen. De ANWB zegt sinds vanochtend meldingen te krijgen van Nederlanders die te maken hebben met de hevige sneeuwval in Tirol. En de ANWB heeft natuurlijk ook meldingen van files gewoon hier in Nederland. Edwin Gerritsen, hoeveel zijn dat er? Ja, ruim 100 kilometer, Umberto. Dus niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best en Vught 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. 10 minuten vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij knooppunt Amstel de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Voor Nijmegen een kwartier oponthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Eigenlijk kon je net in het journaal horen hoe actueel misdaadverslaggeving is. Want ik zie gewoon 3 berichten voorbij komen van een wagen die naar beneden wordt gegooid. Een kind van een supermarktwagen tot een steekpartij. Nou ja, goed, dat zegt iets over de aandacht voor misdaadjournalistiek. En dat misschien is ook wel deels de verklaring waarom er een nieuwe dimensie te zien zal zijn, zonder opnameset, maar met live publiek in het theater. Wouter Laumans, Paul Vughts, samen met Corrie Gerritsma onder haar leiding. Die gaan namelijk het theater in met de Parool Misdaad podcast. Welkom alle drie, jullie hier. Corrie, ik begin met jou, want kijk, je zou denken Core Business Krant is gewoon het artikel. Ja, maar wat nou zo leuk is, dat ik lees ook al jaren de verhalen van Paul en Wouter in het Parool, ja, over misdaad. En toen we een podcast gingen maken, bleek eigenlijk dat je veel meer kan vertellen dan wat je feitelijk in de krant schrijft. Hè? Dat is allemaal fit to print en alles moet kloppen. In de podcast klopt sowieso ook alles, ja, moet ik even gelijk zeggen, want ik zie al mensen verschrikt kijken. Maar wat erbij komt, is dat er veel meer ruimte is voor je persoonlijke verhalen eigenlijk van wat Paul en Wouter zelf hebben meegemaakt, hoe ze en waarom terugkijken past dat naar niet dingen in de krant. Want ja, eigenlijk daar hebben we niet genoeg ruimte voor, joh. Oh. Dat is denk ik. Nou, vind jij dat ook, Paul? Dat er niet genoeg ruimte is daarvoor? Ik vind altijd dat het te weinig ruimte is voor Paul Vughts en Wouter Laumans. Maar nee, het leuke van zo'n podcast is dat je het ook persoonlijk kunt maken. Je kunt er allerlei dingen bij trekken die je in de krant al vrij snel, als ze niet de zaken doen, een beetje opzij zouden schuiven. Maar waar wel veel interesse voor is. Want die podcast wordt vanaf het begin ook heel erg goed beluisterd. We krijgen er heel veel reacties op. En nu gaan ook meer podcasts naar het theater. En toen kwam bij ons iemand met het idee, waarom jullie eigenlijk niet? Nou, er is vraag naar, want het loopt heel goed met de eerste voorstelling is al uitverkocht. Waar verheug je het meest op met zo'n theatertour, Wouter? Nou, eigenlijk dat je kunt vertellen, kijk, als wij op verjaardagen, feesten en partijen komen als misdaadjournalist, hè, dan kom je dan niet in de hoedanigheid van je werk, maar gewoon privé, dan raak je al snel met heel veel mensen in gesprek en die willen eigenlijk alles weten. En een van de hamvragen is, waarom ben je dit werk gaan doen? Ben je niet bang? En eigenlijk dachten we van, nou, dat kunnen we prima uitleggen op dat podium. We gaan daar staan. We gaan geen podcast opnemen. Wij gaan vertellen hoe het is om misdaadjournalist te zijn. En wat doe je dat op basis van de vragen van het publiek of de vragen van Corrie? Nou, we doen het allebei. Hè. We hebben zelf, het zijn eigenlijk 2 dingen in 1. We vertellen en een soort geschiedenis van belangrijke gebeurtenissen in, nou, ongeveer 12, 15 jaar misdaadgeschiedenis. Mm-hmm. We beginnen bij een bekende schietpartij in de Statie in de buurt, waar de cocaïnegeweld heel erg opkwam. En we eindigen eigenlijk met de moord van Peter R. de Vries. En daartussendoor komt ook heel erg die persoonlijke kant van Paul en Wouter. Want het is natuurlijk echt een heel raar beroep, misdaadjournalist zijn. En we hebben ook ruimte voor vragen uit het publiek. Dus het zijn niet alleen mijn vragen, maar zeker ook is er ruimte voor wat mensen willen weten. Wat is die persoonlijke kant, Wouter, waarvan je zegt, ja, dat kan ik in die podcast veel beter laten horen dan dat ik het in de krant kan doen? Nou ja, kijk, als je een artikel plaatst, dan plaats je dat gewoon, dit zijn de feiten, dit is wat er aan de hand is. Bijna recht toe, recht aan. Recht toe, recht aan. Maar onder die motorkap van zo'n artikel zitten allemaal afwegingen, verhalen die je hoort. Wat doen we wel, wat doen we niet? Hoe voelen wij ons daarover? Het is ook zo dat als je... Wij kijken nu al heel wat jaren in het ravijn, maar dat ravijn kijkt ook een beetje terug. En dat betekent dus dat je soms ook... zelf wel eens je ongemakkelijk voelt bij verhalen die je hoort, dat je een hoop verdriet te zien krijgt. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, wij zijn niet het slachtoffer in deze, allerminst. Maar het doet wel soms wat met je. Ik vind het wel mooi de metafoor die je gebruikt, want je zegt ravijn. Ja. Jullie, vooral Paul en jij, jullie kiezen ervoor om langs de rand van de ravijn te lopen. Ze zeggen wel eens, daar zijn de mooiste bloemen. Zeker. Maar jullie hangen ook regelmatig met één hand eroverheen. Nou ja, bijvoorbeeld toen het moment wat mij altijd echt is bijgebleven is toen Peter R. de Vries werd doodgeschoten. Ja, dat er in mijn omgeving daar zo heftig op gereageerd werd. Kijk, wij als misdaadjournalisten, wij hebben altijd een soort, ja, hoe zeg je dat, een soort bezweringsformule. Hè? Als iemand zo vraagt, oh, ben je niet bang, dan doe je een beetje zo'n dribbel. Mm-hmm. Hè? Een schwalbe van, ja joh, ik pas heel goed op en ik weet wat ik doe. Maar wat er gebeurde na de moord op Peter R. de Vries was dat mensen... bij mij in mijn omgeving, volgens mij ook bij Paul, dat in je omgeving gaan vragen aan bijvoorbeeld mijn moeder, van ben jij niet bang dat jou wat gebeurt? En dat is zoiets waar je dan even geen wapen tegen hebt. Dat je denkt, hè, maar jongens, dit ging toch allemaal om mij? Mm. En dat is een blik, zeg maar, in het leven van de misdaadjournalist. Nou ja, kijk, bij Paul hebben we natuurlijk wel meer mee kunnen meekrijgen. Omdat je tijd lang, ook met je vriendin, ben je heel erg bewaakt geweest. Hè, vanwege bedreigingen, ondergedoken zelfs gezeten. Dus bij jou kwam het al dichtbij. Is dat iets wat Wouter nu zegt, wat je ook herkent op bepaalde momenten? Dat je omgeving met name er meer last van krijgt? Ja, ja. Kijk, de tijd dat wij in de zwaarste beveiliging zaten, in een safehouse woonden en ik van die panzer in die panzerbakken vervoerd werd, net zoals Geert Wilders en de Koning. Mm. En helaas John van de Heuvel, collega. Ja, ja, in die tijd merkte je heel erg... Mick van Wely. Merkte je heel erg... Dan is het logisch dat het heel erg speelt bij mensen. Maar je krijgt ook aangeboden om met een psychiater te spreken. Gewoon een incheck van wat komt er nu over je heen en hoe gaat het verder. En mijn vriendin en ik dachten, we hebben dit niet zo nodig, maar we gaan toch dat gesprek aan. Het is bij één gesprek gebleven, omdat we het inderdaad dachten niet nodig te hebben. Maar die man voorspelde een paar dingen. En één ding was, dit raak je nooit meer kwijt. Jij blijft altijd voor mensen die Paul, die met die beveiliging nodig was. En nu nog heb ik het elke week dat mensen vragen, Paul, ben je alleen? Als in, waar zijn de beveiligers? Ja. Terwijl het al jaren geleden is. Het gaat nooit meer weg. En ik vind het niet erg hoor. Maar kijk je nog steeds achterom? Ja, kijk, soms speelt er wat, soms speelt er niks. Maar nee, ik leef niet in angst en ik doe ook niet... Kijk, als je moet luisteren naar mensen die 100% bezig zijn met veiligheid, professioneel, die zullen zeggen, blijf niet langer dan 3 kwartier in een restaurant of in een plek waar je überhaupt gezien kunt zijn. Zo wil ik niet leven. Ik zit graag 3 uur op een terras of in een restaurant en neem ook een biertje en nog een en nog een. Zo wil je niet leven. Aan de andere kant geldt, soms als er spanning is, je zorgt dat er geen patronen zijn. Je fietst niet de hele tijd dezelfde plek als je al fietst. Je zorgt dat je niet de hele tijd voorspelbaar kunt worden opgewacht of zo. Maar dat zijn kleine dingen, daar leid je niet onder. Maar er zijn een paar trucjes waardoor je het iets moeilijker kunt maken voor iemand die kwaad zou willen. Ja, toen dit gebeurde, hè, Wouter, ik bedoel, het is een directe collega. Wat voor gevolgen had het voor jou eigenlijk? Nou ja, toen het begon te spelen, zeg maar, de informatie die Paul bereikte, had mij ook bereikt. Dus dat hij gevaar liep. Toen hebben Paul en ik hebben wel. En toen werkten we nog niet samen voor het parool. Hè? Mm. En toen hebben we wel contact gehad van. Paul, kan ik iets voor jou betekenen? Heb je iets nodig? Kan ik iets doen? Kan ik met mensen gaan praten om te kijken of ik iets kan doen? Ja, ik vond dat toen wel heel ingewikkeld. Omdat eigenlijk, ik kende Paul goed. Ik vond het buitengewoon vervelend voor hem. Eigenlijk. Zielig is niet het goede woord, maar gewoon dat je denkt, Jezus, kerel, waar ga jij nu doorheen? Mm. En je moet niet vergeten, hij was de eerste die dit ook overkwam eigenlijk uit onze beroepsgroep. Dus ja, je gaat kijken van, kan ik je helpen ergens mee? Nou, zit je naast, ik chargeer een beetje, twee stoere mannen, Corrie. Ontzettend stoer. Met stoere mannen met stoere verhalen. Halve zeker. Zie je het ook is een leuk gezelschap om in te verkeren, nou, hoor. Nou, maar als ze op het podium zijn en het publiek zit erbij, zie je ook een kwetsbaarheden? Ik zie het zeker. En ik denk ook dat ze die heel erg gaan vertellen. Want dat is natuurlijk de, het mooie wat je ook extra kan doen in het theater weer. Naast de podcast, hè. Het theater is eigenlijk weer een stapje erbovenop. En ook wel dat er natuurlijk wat gespiegeld wordt. Of dat er een soort retrospectie is over wat ze doen, waar het heen gaat. En hoe het ze hun zich zo lekker stotteren. Dat ga ik dan niet doen in het theater. Nee, maar in het theater kan het juist wel. Want dan het publiek staf je meteen af. Precies, hoe het ze in het persoonlijk leven geraakt heeft. En ik denk, en ook nog, we gaan ook nog een stapje maken. Het zegt ook nog iets over het publiek, denk ik. Want je gaat, net zaten hier al, de helft van het journaal gaat over misdaad. Er zijn heel veel films, boeken, series, podcasts. We vinden het blijkbaar allemaal heel erg interessant. Maar je kan je ook afvragen, maken we misdaad niet heel groot? En wat zegt het over de luisteraar dat je daar eigenlijk alles van wil weten? Wat we eigenlijk ook nog willen laten zien is dat het niet alleen maar stoere mannen, hardpanzig en och, moet je ons nou zien, wij altijd met criminelen in shady places. Nee hoor, het is soms, ons vak is soms saai. Ons vak is niet heldhaftig. We proberen nuance te zoeken. We willen dat beeld volledig kleuren. En niet alleen maar het clichébeeld. Niet alleen maar die boven, die hele ijsberg. Het is niet zo. Niet alleen een puntje. Het is niet zo dat we de hele dag maar de stoere mannen zijn en zo. Ik ben het ook gewoon niet. En toch, ik weet zeker op een verjaardagsfeestje, als ze dan eenmaal weten dat jij, dat jullie misdaadverslaggever zijn, dan komt 100% de vraag: wat is de zaak van je leven? Oeh, ja, de zaak. Nou ja, voor mij is de zaak van mijn leven, daar zit ik nog middenin. En dat is eigenlijk de opkomst van de cocaïnemafia. En dat is een groot veelomvattend ding. Aankomende dinsdag komen de vonnissen in de zaak Marengo. Het proces tegen Ridwan Taghi. Ja, dat is weer zo'n halte eigenlijk in een heel groot verhaal. En ik denk eigenlijk dat dat voor Paul niet anders is. Maar er zijn heel veel van die zaken die je altijd wel zullen bijblijven. Om de gekste dingen. Maar dit is natuurlijk wel zeg maar de zaak die me nu al meer dan een decennium bezighoudt. En Paul ook. We hebben er allebei twee boeken over geschreven. Ja. En hij komt in ons leven, hè, die zaak. Dus het is niet dat wij de zaak opzoeken. Deze cocaïne-maffia is all over in ons leven gekomen. Of je nou wil of niet. Of we nou wil of niet. Maar wat is dan, kijk, als je dan zo'n reusachtige zaak hebt, heb je dan nog behoefte aan ander type zaken? Ja, juist wel. Ja. Ik ben dol op de kleine zaken. Zoals? Zelf dingen uitzoeken, dat vinden Wouter en ik allebei heel leuk om te doen. Maar ook gewoon een klein losstaand zaakje met iets geks, snap je? Of iets wat ook heel belangrijk is, wat ondergesneeuwd raakt. Ik bedoel, afschuwelijk, maar sextortion. Meisjes die worden afgeperst omdat hun foto is rondgestuurd. Waar ze net iets te overmoedig een naaktfoto of half naaktfoto hebben gestuurd. Als je ziet die impact. En dan denk ik, waarom zitten wij hier niet bij elke dag bij deze zaken, snap je? Dat kun je ook weer niet gewoon doen. Gewoon maatschappelijke impact. Juist, dus de verschillende maatschappelijke impact. En wij zijn heel erg begaan misschien wel met die hele jonge jongens. Echt kinderen, dan zit je in zo'n rechtszaal, dan zie je zo'n gastje voor je zitten. Denk je, weet je moeder dat je hier bent, weet je wel? En die heeft dan verschrikkelijke dingen gedaan. Hoe is dit gekomen en hoe lossen we dit op? En dat is een extra element. Het gaat ons niet alleen maar om die kilo's en kerels. We willen die onderstromen ook laten zien. Maar ik vind ook, zeg maar, ja, ik kan ook wel zijn, dan ben ik gewoon een ouderwetse sensatiebak. Ja. Dat je gewoon denkt, wat een mooie moordzaak is dit. Oh, echt? Dat is gewoon zonder, ik ga ook geen namen noemen wat ik dan een mooie moordzaak vind, want dat is natuurlijk helemaal niet correct. Dit is echt beroepsdeformatie. Hè? Dat je denkt van, wat een schitterend verhaal zit hier achter deze zaak. En dat zijn vaak vrij compacte zaken, vrij compacte onderzoeken. Maar dat is zo'n zaak waarbij in de ene verbazing van de andere valt, die ook iets zegt over de maatschappij waarin we leven. Dan denk ik, ja, het is ook belangrijk. Het is niet heel ingewikkeld. Het is geen zware georganiseerde criminaliteit. Mm. Het is gewoon een recht toe, recht aan moordzaak. Maar en dat kan ik leuk vinden. Maar tegelijkertijd is het dan wel verlies van leven natuurlijk. Dat is afgrijzelijk. En familieleden, vrienden. Ja. Maar je beroepsdeformatie neemt dan over. Nou, dat zeg ik. Het is ook echt die beroepsdeformatie dat je dan kan denken van ja, het gebeurt toch. Maar ik vind het wel een mooie zaak. Maar vergis je niet. We komen uiteindelijk natuurlijk ook de families, nabestaanden tegen. Ja. En wij spreken die mensen ook. En je voelt de pijn en het verdriet. En zo. Wat Wouter bedoelt is met een afstand. Ja, snap ik. Kijk, en wat wij gaan altijd met iedereen in gesprek die met ons wil praten. En soms zijn mensen eerst boos. Waarom noem jij mijn zoon die geliquideerd is een crimineel? Nou, dat zal ik zeggen. Dan komen we koffie drinken en dan zal ik uitleggen waarom dat ook is. Dit is zijn strafblad. Juist, maar En het, wij vinden het ook erg leuk om het speelveld heel breed te houden. Dus gewoon aanbellen bij, in buurten waar iets gebeurd is of zo. Het is ouderwetse journalistieke handwerk. Wat hoop jij, Corrie, hè, als deze twee mannen met jou op het podium zitten straks in een theater? Wat hoop je dat mensen dan gezien of ervaren hebben? Nou, ik denk wel, en ik denk ook dat mensen dat sowieso hebben, heel erg waardering voor het vak. Hè, van wat mensen hier toch echt met ziel en zaligheid zijn ze elke dag keihard aan het werk. En ook niet altijd zonder gevaar. Mm. En ook toch wel, nou ja, net wat, een beetje die grens van, vinden we dat nou allemaal entertainment of niet? Dat ja. vind ik ook wel een goede. Is het te veel, is het te weinig? Is ja. het, ja. En om je eigen blik daarop te hebben van, wat vind ik nou van het nieuws? Vind ik het spannend? Vind ik het eng? Vind ik het, wat vind ik ervan? De Parool Misdaad Podcast Live is op 15 maart en 8 mei te zien in Theater de Meervaart in Amsterdam Nieuw-West. Voor elkaar te kijken op parool.nl/live. NPO Radio 1 tot 4 uur. Umberto. This ain't Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Tornado in my city. In my city. In the basement. The basement. That shit ain't pretty. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. We're surviving. Red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Texas, ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, oh. Throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. And I'll be now. Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. Radio 1. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Arjan, het is februari. Mm-hmm. beleefde lente. Ja, heb jij je popcorn al klaarstaan? Ik heb nog niet klaarstaan. Maar hoezo nu al beleefde lente? Nou, omdat voor ons is het nog winter. En zeker op deze regenachtige dag. Maar voor vogels is het volop voorjaar. Als je nu de bossen inloopt, 's ochtends vroeg, hoor je al overal vogels aan. Dat klopt, ja. En heel veel vogels, geloof het of niet, zitten al op de eieren. En dat is natuurlijk steeds vroeger door klimaatverandering. Maar ook echt deels omdat sommige soorten echt heel vroeg in het seizoen broeden. Dus daarom gaan de grootste soap van Nederland, die gaat dit weekend beginnen. Dat is beleefde lente. 1,2 miljoen Nederlandse kijkers kijken dat jaarlijks. Dat is echt een fors percentage van de Nederlandse bevolking. Waar kijken ze naar? Die kijken naar broedermoord, die kijken naar overspel, die kijken naar gevechten tussen verschillende soorten. Ja, en dan gaat het om vogels. Het gaat niet om de maffia, de cocaïne-maffia dan. Dat zie je gewoon goed. Laten we een aantal voorbeelden nemen, waar mensen naar zitten te kijken. Bijvoorbeeld de visarend. Er zitten een paar hele spectaculaire soorten tussen. Ja. En dit is heel bijzonder, want je kan meekijken bij één van de, laten we zeggen, vier nesten van visarend in heel Nederland. Een soort die pas sinds 2012 voor het eerst in honderden jaren weer in Nederland is gaan broeden in de Biesbos. Wat aan zich een hoopgevend iets is. Hè. De Biesbos natuur is in het kader van ruimte voor de rivieren is bijna verdubbeld in de afgelopen 15 jaar. En die visarend, een van de meest specialistische en bijzondere roofvogels van Europa. Die broedt daar in een uitgestrekt gebied met moeras en soort van uiterwaarden. En 15 jaar geleden werden nog suikerbieten daar verbouwd. Ja. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. En je kan meekijken in zijn nest. En het leuke is, dan is het altijd de boswachters daar, die houden een hart vast van wanneer komt hij. En dan meestal stipt de laatste dagen van maart, eerste dagen van april, bam, landt ineens het mannetje, die daar al ook het eerste nest begon, die landt op het nest. Ja, en dan gaan ze kijken van wat gaat hij doen? Komt er een vrouwtje? Oh ja. Maar dit jaar ging die vissen, kwam die terug, zat er ineens een Canadese gans op zijn nest. Oh. En die Canadese gans, die had al een ei gelegd. Oh. En dat zijn agressieve beesten. Dat is een exoot uit Noord-Amerika. Een beetje à la de Nelgans. En die had dat nest geclaimd. En daar krijg je dus beelden van die visarend die met wel 100 kilometer per uur duikvluchten uitvoert op die gans. Wel honderden. En uiteindelijk heeft die visarend moeten opgeven. Dus, serieus? Je zou dat niet denken. Maar de soap werd nog interessanter. Want uiteindelijk heeft niemand succes gehad. Uiteindelijk zijn de eieren van de Canadese gans zijn opgegeten door een boomarter. En dat is allemaal te zien op de webcams. Maar even om terug te komen van hoezo gaat dat nu al aan dan? Want die visarend die legt zijn ei misschien eind april, begin mei. Maar bosuilen, die zitten echt al op de eieren. Vorig jaar werd de bosuil, het eerste ei werd 9 februari gelegd. Maar ook als je kijkt naar blauwreigers, aalscholvers. Die zitten echt, die hele kolonies zijn al helemaal bemand, als het ware. En die vogels zitten op de eieren. Dus is hartstikke leuk. Het is zo gek, vind ik, dat die vogels nu al beginnen te broeden. Want de bladeren zijn nog niet aan de bomen. Dus er zijn veel meer zichtbaar. Nee, maar die bosuil die nestelt in een nestkast. Oh. Dus daar kijk je. Je zijn een aantal nestkasten waar je meekijkt. Ik val weer door de mand. Nee, maar bij een aalscholver had je zo mee kunnen kijken. Het was in 2022, februari 2022. Ja. Vroor het heel streng, sneeuwde het. En er waren al aalscholvers die waren gaan broeden in de duinen van de Amsterdamse Waterlijnduinen. En die zag je gewoon broeden met een pak sneeuw op hun rug. En die beesten bleven op de eieren zitten. En die brengen dan ook nog succesvol jongen. Zitten ze nog bij het Nadermeer trouwens, ook die hele aalscholverkolonie? Ja, die soort neemt toe in Nederland. Want dat gekke is van de succesverhalen. Ja, maar ze vliegen daar echt veel te ver toch om vis te vangen. Want daar is toch helemaal niks in het Nadermeer aan vis? Ze vliegen soms helemaal naar Noordzee en weer terug dagelijks. Het is bizar, maar goed. Maar welke nog meer vroeg? Wat hebben we nog meer? Wat ook, kijk, die roofvogels zijn natuurlijk spectaculair, maar er zijn ook minder voor de hand liggende soorten, wat heel interessant is. Dus de schoolekster vind ik heel, heel leuk. Die schoolekster, dat is van origine is dat een weidevogel en een vogel van het Waddengebied. Daar heb ik twee biotopen waar die van gebruik maakt. Maar omdat die biotoop onder grote druk staat en de vos, zijn grootste vijand, heel erg is toegenomen, broeden die scholexers nu net als meeuwen op platte kiezeldaken. Oh. En dus hebben wij het nest van zo'n scholexer op zo'n kiezeldak hebben ze dan zo'n cam gezet. En ja, de scholexers zijn hele leuke beesten. Ook wel interessant, Umberto, waarom denk je dat scholexer wel op zo'n kiezeldak kan broeden en een gutto niet? Oeh. Want ze zijn beide weidevogels, beide steltlopers. Kan de ekster beter vliegen? Nee, de scholexer voert ze jongen. En ja? De gruttokuikens die moeten meteen voor zichzelf een ijzerkoortje bij elkaar scharrelen. En dat kan niet op een kiezeldak. Dus dat. Maar wat gebeurde daar? Eén grote soap ook. Want ja, die scholexers, hartstikke schattige kuikentjes die over dat dak scharrelden. Maar daar kwam een opportunistische buizerd. Die twee van die jongen weg kaapte bij dat nest, oppeuzelde. En één jong wist zich verborgen te houden en die is uiteindelijk succesvol uitgevlogen. Ja, dat soort dingen zie je ook. Of je ziet ook hele schattige dingen. Als een nestkast met 6 kerkuiljongen tegelijk. En de machtigste roofvogel van Noordwest-Europa kan je ook gewoon live meekijken. De zeearend. Soort die pas sinds 2006 weer in Nederland broedt. Een van de absolute succesverhalen. Is een roofvogel met een spanwijdte van 2,40 meter. De vliegende deur. De vliegende deur. En 2006, eerste broedgeval in de Oostvaardersplassen weer. Nu 36 paar weer in Nederland. Wow. En dat is echt een succes. De natuur staat onder grote druk. Maar ja, hier kan je live meekijken met zo'n enorm succesverhaal. En dat kan je allemaal beleven. Allemaal van achter je computer, maar toch, mooi, hè, ga zelf op pad. Want het allerleukste is gewoon met je verrekijker. Ja, maar daar moet je wel net zoveel zien als jij. Maar hier kan je lekker vanuit je lui stoel. Je kan kijken via volgbescherming.nl/beleefdelente. De camera's gaan aan op 25 februari. En volgende week zijn wij er weer. Tot volgende week. Afrotros. De omroep voor ons. Professor Raad is de hoofdpersoon in de roman Olifantenpaadjes van Sebastiaan Chabot. Hij gebruikt een tweede taal en stem. Dat is die van olifant Mimp. U wilt weten hoe dat zit? Nou, wij ook. Sebastiaan Chabot komt. Als taalschat De Torens van Februari van Tonke Dracht. Ga je nu eindelijk dat boek schrijven of blijf je erover praten? Een boek van Kaat Franke. Voor iedereen die schrijver wil worden. René Appel bespreekt de TNA van Vitesse Boegbeeld Theo Jans. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laadt niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pak die toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1.